أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Konumuz müşrik kavimlerin İslam'ına hükmetmek, kafirlerin İslam'ına hükmetmek olacaktır. Tam meseleye geçmeden önce inşallah bir iki tane soru mahiyetindeki cümlelerle meseleye dair birazcık tefekküre insanları itmeye çalışacağız inşallah. Bugünkü şirk tayfelerinin birçoğunun ekserisinde İslam'a dair bazı alametler bulunmakta ve küfre dair de bazı ameller hepsinde bin bir çeşit mevcut bulunmakta. Şimdi biz bu insanların İslam'ına mı hükmedeceğiz? Bir takım İslami alametler var diye. Yoksa küfürlerine mi hükmedeceğiz yaptıklarından dolayı? İşte meselemiz bu inşallah. Öncelikle bilindiği gibi malum olan bir şey var ki Arap müşrikler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı günlerde bilinen bir halleri vardı ki Allah subhanehu ve teala da bize ayette bunu haber veriyordu. Rabbimiz Celle ve Ala onlar hakkında dedi ki onlar ne zaman denize çıksalar dedi. Denizde onları büyük dalgalar yakalasa dini Allah'a has kılarak ihlaslı bir şekilde Allah subhanehu ve teala'ya ne yaparlardı? Dua ederlerdi. Onlar karaya çıktıklarında o ihlaslı hallerini, ibadetin çeşitini sadece Allah'a yapmak olan ihlastan ayrılıp karada Allah subhanahu ve teala'ya ortak koşarlardı. Şimdi soru burada şu. Biz insanları düşünmeye davet ettiğimiz şey şu. Mümkün müdür ki müşrik Araplar biz onlardan duyduğumuzda denizde ihlaslı bir şekilde Allah'a dua ediyorlarken İslamlarını hükmedeceğiz, daha sonra karaya çıktıklarında küfür işlerlerse tekfir edeceğiz diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü dua İslam'ın alametlerinden bir tanesi, İslam şiarlarından bir tanesi, Allah'a ibadet şekillerinden bir tanesi. Tıpkı bugünkü topluluk gibi. Mesela bugünkü toplulukta camide 5 vakit namazda belki ihlasla Allah'a namaz kılıyordur, ibadet ediyordur. Daha sonra gidip ibadetin bir çeşidini Allah subhanehu ve teala'dan alıp beşere sarf ediyordur. Tıpkı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki müşrikler gibi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde böyle yapan müşriklere, yani ibadetin bir kısmını Allah subhanehu ve teala, bir kısmını da putlarına yapan müşriklere Allah'a sarf ettiği bir iki ibadetten dolayı İslam hükmü mü verdi? Onlara İslam'la mı hükmetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İlk sormak istediğimiz ve insanları düşünmeye davet ettiğimiz nokta burasıdır. Tabii ki sorunun cevabı malumdur. Kesinlikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların ihlasla Allah'a dua etmelerinden dolayı İslamlarına hükmetmedi. Onlara itibar ettiği şey Allah subhanehu ve teala'ya aralarında vasıtalar edinmeleri şirkiydi. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsine ne yaptı? Küfürle hükmetti. İkinci nokta olarak Yahudiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu günlerde Medine'deydiler. Zaten Medine'ye gelip yerleşme amaçları da bir peygamberin çıkacağını biliyorlardı. Aramızdan olsun diye gelip Medine'ye Yesrib'e yerleştiler. Onlar da la ilahe illallah diyordu bu Yahudiler de. Onlardan da bilinen bir gerçektir ki onlar la ilahe illallah diyorlardı. Bütün siyer kitaplarında ve alimlerin kitaplarında nakilleri de vardır. Onlar la ilahe illallah diyorlar, Allah'tan başka ilah olmadığını zikrediyorlardı. Fakat onların küfürleri peygamberin risaletini kabul etmemekti ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah subhanehu ve teala seni kendi öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar peygamber olduğunu biliyorlar diyor. Ama buna rağmen ittiba etmediler peygambere ve küfre düştüler. La ilahe illallah demelerine rağmen. Peki Yahudilerin bu halinden dolayı, sadece la ilahe illallah demelerinden dolayı biri çıksa dese ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadiste "Umirtu an uqatilen nase hatta yakulu la ilahe illallah." İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar, bunu deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Feiza qaluha, bu kelimeyi söylerlerse asamu minni dima'ahum ve amwaluhum illa bi hakka ve hisabi ve hisabuhum ala Allah. Eğer bunu söylerlerse benden mallarını ve kanlarını korumuşturlar. Ancak İslam'ın hakkı hariç hesapları Allah'a kalmıştır. Peki Yahudiler la ilahe illallah dediler diye bu hadisi istidlal edip Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini kabul etmeyip küfre düşmelerine rağmen biz Yahudiler Müslümanlığı, İslamlarını hükmedelim mi diyeceğiz? Tabii ki aklı başında ilimden zerre kadar nasibi olan hiç kimse böyle bir şey sözde bulunmayacaktır ki icma ile Yahudi Hristiyanları tekfir etmeyen de kafirdir. Kadıyat'ın naklettiği şifa kitabındaki icma ile bu sabittir. Ama hadisin zahirine bakıldığında sanki la ilahe illallah diyenin kurtulduğu, la ilahe illallah diyenin sadece mücerred bu lafızı söylemekle insanın kurtulacağına dair sanki bir zihinlerde ilk bakıldığında bazı fikirler ne yapıyor? Uyanıyor. Ve bazı cahiller de birazdan bu hadisin tevilleri, şerhleri gelecek. Bu hadisi istidlal ederek Allah'a küfrün her çeşidini işleyen müşrikleri, Allah'a şirkin her çeşidi bulunan asrımızın müşriklerini bu hadisi istidlal ederek la ilahe illallah demeleriyle İslam'a girdiler. Sonra işledikleri küfürlerle mürtet oldular gibi saçma sapan görüşlerde bulundular. Gene bizim sorup düşündürmek istediğimiz başka bir kısım da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinde var olan kim la ilahe illallah derse cennete girer gibi lafızlar olan hadislerde apaçık olmasına rağmen neden Medine'deki Yahudilere la ilahe illallah demelerine rağmen İslam'la hükmetmedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Veya müşrik Araplara, değil mi? Amcasından la ilahe illallah söylemesini talep etmişti ve komşusu, Yahudi ölen komşusundan da bunu söylemesini kabul etmişti, söylemesini talep etmişti. Amcası la ilahe illallah deyince kabul ediyordu ama Yahudi komşusundan neyi kabul etti? Muhammedun Resulullah kısmını kabul etti. Birazdan ikisi arasındaki de fark gelecektir inşallah. Yani bizim burada düşündürmeye çalıştığımız ve insanlara anlatmaya çalıştığımız nokta şurasıdır ki İnsanların bazı ibadet çeşitlerini Allah Subhanahu ve Teala'ya irad etmeleri ve bazılarının da putlarına sarf etmeleri onların İslam'ını hükmettirmez. Yani bir iki çeşit ibadetin Allah Subhanahu ve Teala'ya yapılmasıyla insan Müslüman hükmünü almaz. Bu muhakkik ekseri ulemanın kavlidir. Bunları inşallah alimlerin sözleriyle teferruatlı bir şekilde açıklamaya çalışacağız inşallah. alimlerin bu noktadaki tevillerine ve kavillerine geçmeden önce Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimullah'ın bir risalesindeki ufak bir alıntıyla inşallah bu meselenin tağutu inkarın, kufru bit tağutun ehemmiyetiyle alakalı bir pasaj okuduktan sonra Ehl-i Sünnet ulemasının bu az önce okuduğumuz hadisler hakkındaki tevillerini aktaracağız inşallah. Şeyh Muhammed diyor ki "Alem yerhamukallah, İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. Enne evvele ma faradallahu ala beni Adem el kufru bit tağut vel imanu billah." Allah'ın Adem oğluna emrettiği ilk şey tağutu küfretmek, Allah'a iman etmek. Ve delil kavluhu ta'ala, bu söylediğimizde de Allah subhanahu ve teala'nın şu sözü delildir. Ve lekad ba'atna fi kulli ummetin rasule en i'budullaha ve ictenibut tağut. Her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdik. Fe emma sıfatul kufru bit tağut, tağutu inkar etmenin sıfatı ise en te'atekada bitlen ibadete gayrallah, Allah'tan başkasına ibadetin batıllığına itikat etmen ve tatrukuha, onu terk etmen ve tukeffiru ahluha ve tuadihim, ehlini tekfir etmen ve onlara düşmanlık yapmandır. Ve emme ma'nel imanu billah, Allah'a imanın manası ise en te'atekada ennallahu vel ilahul ma'bud vahdehu dune ma sivah, Allah subhanahu ve teala'nın tek ibadet edilmeye layık olan ilah olduğunu, onun dışında başka kimsenin ibadete layık olmadığına itikat etmen ve takallasa cemi'an vel ibade kulluha lillah, ve ibadetin bütün çeşitlerini Allah subhanahu ve teala'ya has kılmandır. Ve tenfi an kulli ma'budin sivahu, ve onun dışında bütün ibadet edilenleri iptal etmen, nefyetmen. Ve tuhibbu ehlul ihlas ve tuvalihim, İhlas ehlini sevmen, onlara dostluk beslemen. Ve tubghidu ehli şirk ve tuadihim, şirk ehline buğz etmen ve onlara düşmanlık yapmandır. Ve hâzi milleti İbrahim elleti seffehe men râgıb anha, işte bu İbrahim'in milletidir, dinidir ki akılsız, ahmak ancak ondan ne yapar? Yüz çevirir. Ve hâzihi el usvetul hasene elleti ekberallahu biha fi kavli teâlâ. Bu güzel örnek ise Allah subhanahu ve teala'nın şu kavlinde haber verdiği gibidir. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. Sizin için İbrahim ve beraberindekilerinde güzel örnekler vardır. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar kavimlerine dediler ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. كَفَرْنَا بِكُمْ, sizi tekfir ediyoruz. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ, sizinle bizim aramızda sonsuz bir düşmanlık ve buğz başlamıştır. Ebeden hatta tu'minu billahi vahdehu, ta ki Allah'a tevhid üzere ibadet edinceye kadar. Ve tağut amun fi kulli ma ubide min dunillah, tağut genel bir isimdir ki Allah'tan başka ibadet edilen her şeydir. Ve radiye bil ibade, ve bu ibadetten razı olan kişidir. Fa huwa tagutun min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghayri ta'atillahi wa rasulihi. Allah ve Resul'ün taati dışında ibadet edilen, ittiba edilen ve tabi olunan her şeydir. Ve alem, iyi bil ki ennel insan ma yasiru mu'minen billahi illa kufru bit tagut. İnsan ancak tagutu inkar etmekle ne olabilir? Mümin olabilir diyor şeyh. Kavluhu ta'ala فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَى لَا اِنْفِسَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Her kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah iştendir, bilendir. وَالْعُرْوَةُ الْوَثْقَى شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Kopmayan sağlam kulp la ilahe illallah şehadetidir burada. وَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلنَّفْي وَالْاِثْبَاتِ. Nefi ve ispatı, yani la ilahe illallah'ın içinde var olan şeyleri kapsamaktadır. Tenfi cemi'i envâl ibâde an gayrillah la ilahe. La ilahe illallah, la ilahe kısmı Allah'ın dışında ibadet edilen bütün her şeyden ibadeti iptal etmek, nefyetmek. Ve tuthbitu cemi'i envâl ibâde kulluha lillahi vahdehu la şerike leh illallah. İllallah kısmı da ibadetin bütün çeşitlerini sadece Allah subhanahu ve teala yapmayı ispatlamak manasına gelmektedir. Evet, şeyhin bu sözlerini aktardıktan sonra İslam'ın özet olarak ne manaya geldiğini anlatmaya çalıştık, anladık. Demek ki İslam kufru bit tağut el imanu billah imiş ve bunu gerçekleştirmeyen insan da imanı sıhhat bulmamıştır. Peki, şimdi burada bazı şüpheler getirildi. İnsanlar dediler ki bugünkü insanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar, tağutu inkar etmeyenler. İşte namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, hayırlar yapıyorlar. Bunlar onların İslamlarına delalet etmez mi? Onların İslamlarına delalet eden karineler değil mi? Ve bu söyledikleri söze de mutlak olarak işte hadislerde gelen kim la ilahe illallah derse cennete girer hadislerini falan delil getirdiler. Peki bunlar hani gerçekten hakiki manada itibar edilecek karineler mi, deliller mi? İnşallah Teala alimlerin sözleriyle bunları anlamaya çalışacağız. İlk şerh etmeye çalışacağımız hadis: Umirtu an uqatilen nase hatta yaqulu la ilahe illallah. İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Fe men qale la ilahe illallah, kim la ilahe illallah derse, fakat asama minni malahu ve nefsuhu, malını ve nefsini benden korumuştur. İlla bihaqqiha ve hisabu alallah, ancak İslam'ın hakkı hariç hesabı da Allah'a kalmıştır. Evet, bazı cahiller, ilimden nasibi olmayanlar bu hadisleri delil edinerek dediler ki la ilahe illallah diyen adam İslam'a girer, her ne hal üzere olursa olsun dediler. Kalen İmam Nevevi rahimehullah inde şerhi li sahih Müslim, Müslim'e şerhinde İmam Nevevi rahimehullah dedi ki kalen İmam Hattabi rahimehullah, Hattabi dedi ki malum ennel murad bi hada ehlul avsan dun ehlil kitab. Bu hadiste la ilahe illallah diyene kadar dan kast edilen, murad edilen putperestlerdir, ehli kitap değildir dedi İmam Hattabi. لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Çünkü ehli kitap la ilahe illallah derler. ثُمَّ يُقَاتِلُونَ, ama buna rağmen onlarla savaşıldı. وَلَا يُرْفَعُ عَنْهُمُ السَّيْفِ, onlardan kılıç kaldırılmadı. Yani Hatta binde değindiği gibi zaten ehli kitap la ilahe illallah diyordular. Onların küfürleri Muhammedun Resulullah kısmındandı. Bu yüzden hadisin zahirine bakıp la ilahe illallah dediler diye onların kanları malları korunmuştur. Kimse ne yapamaz diyemez. Bu hadisteki murat la ilahe illallah aslen hiç zikretmeyen Mekke müşrikleridir. Putperest olanlardır. Bunlar aslen la ilahe illallah kelimesini ne yapmazlar? Hiç ikrar etmezler. Burada murat onlardır. Kastedilen onlardır diyor İmam Hattabi. Demek ki bugünkü cahillerin anladığı gibi mücerret her önüne gelen la ilahe illallah demesiyle İslam'ına hükmedilmez. Ve kâle el-kâdiyyat rahimehullah, kâdiyyat Maliki dedi ki ihtisasu asmetul mali ve nefs bimen kâle la ilahe illallah ta'birun anil icabetil iman. La ilahe illallah diyenden nefsin ve malın korunmasının özelliği nedir? İmana icabetin tabiridir diyor. Yani hadiste kim la ilahe illallah derse, yani kim imana icabet ederse, ki imanın birçok gerekliliği var, öyle değil mi? İman nedir dedik? Kufru bit tağut el imanu billah'tir yani. Önce tağutları red, ondan sonra Allah subhanahu ve teala nedir? İmandır. Yani la ilahe illallah hadisin lafızlarına geçen bu la ilahe illallah kadiyadın yanında sadece imana icabetin bir tabiri olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kullanılmıştır. Yoksa bütün cemi imanın bütün tafsilatını yapmaktadır, taşımaktadır. Ve ennel murad bihâzâ müşrikul arab ve ehlül avfân. Buradan murat, bu hadiste kim la ilahe illallah derse malı ve canı korunurdan kasıt putperestler ve müşrik Araplar ve men la yuvahhid ve Allah'ı birlemeyenlerdir. Aslen hiç bu kelimeyi ikrar etmeyen, hiç bu kelimeyi ikrar etmemiş olanlardır dedi. Ve hum kanu evvelen men du'iye ilel islam ve kutilu aleyhi. Çünkü onlar ilk İslam'a davet edilenlerdi ve ilk öldürülenlerdi bu yolda. Fe emme, devam ediyor kadiyat, fe emme gayruhum mimmen yuqiru bit tevhid. Ama tevhidi ikrar eden kafirler ise فَلَا يَكْتَف۪ي ف۪ي عَسَمِت۪ي بِقَوْلِ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Sadece la ilahe illallah demeleri onları ne yapmaz? Onların koruma altına almaz diyor. Tıpkı bugünkü müşrikler gibi. Bu müşrikler de la ilahe illallah aslen ikrar eden müşriklerdir. اِذَا كَانَ يَقُولَهَا, eğer bu kelimeyi, la ilahe illallah kelimesini nerede derse, fi kufrihi, küfrüyle beraber derse, وَهِيَ مِنْ اَعْتِقَادِهِ, bu itikadındandır. فَلِذَلْكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ, başka bir hadiste bu yüzden şöyle dedi ve enni rasulillahi ve yuqimus salah ve yutuz zeka. Başka bir hadisin rivayetinde kim la ilahe illallah der, benim Allah'ın resulü olduğumu kabul eder, namaz kılar, zekat verirse. Bakın şeriatın diğer ahkamında ne yaptı? Sırayla Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diğer rivayette saydı. Yani bunlar sadece imana icabetin bir tabiri. La ilahe illallah diyenden malın ve canın korunmuş olması ifadesi sadece imanın bütün şubelerine, iman etmenin gerekliliğine sadece bir ibaredir. Yoksa mücerret sadece lafız değildir. Vallahu alem. Sonra İmam Nevevi rahimehullah devam ederek şöyle dedi. Kultu, ben derim ki ve lebutte ma hâze minel imâni bi cemî mâ ce'e bihi rasûlillah. Bununla beraber kesinlikle şu gereklidir ki peygamberin getirdiği bütün her şeye iman gerekir diyor. Kemâ ce'e fî rivayetin uhra, başka bir rivayette de şöyle geldi Ebu Hureyre'den bu rivayette. Hatta yeşhedü en la ilahe illallah, ta ki insanlar la ilahe illallah şehadet edip ve yu'minu bi, bana iman edip ve bimâ ci'tu bihi, benim getirdiğim her şeye de iman edene kadar. Bakın hadisin lafzı açık, benim getirdiğim her şeye iman edene kadar ne yapmakla emrolundu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Savaşmakla emrolundu. Bu da neyi gerektirir? Bütün küfürlerden, bütün tağutlardan beri olmayı da içinde kapsamaktadır. En güzel, en açıklayıcı söz İbn Hacer rahimehullah'ın Sahih Buhari'ye yaptığı şerhinde Fethül Bari'deki şu kavlidir. Diyor ki ennel kafir izâ kâne vataniyen ev senaviyen. Eğer bir kafir putperest veya iki ilaha ibadet ediyor bugünkü topluluk gibi, hem Allah'a ibadet ediyorlar hem de Allah'tan başka putlarına. La yuqirru bil vahdaniyye. Ama bugünkü topluluktan farkları şu: onlar aslen hiç la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememişler. Ve izâ kâle la ilahe illallah, eğer bu putperest hiç bu kelimeyi söylemiyorsa, Eğer la ilahe illallah derse hukume bi İslamihi. Onun İslam'ına hükmedilir. Sümme yücbiru ala kubulü cemiyel ahkamul İslam. Sonra bütün İslam'ın ahkamını kabule ne olur? Zorlanır. Ve yuberra min kulli dinin yuhalifu dinil İslam. Ve İslam dininin dışındaki bütün batıl dinlerden beri olmaya, onları tekfir etmeyi, onlardan uzaklaşmayı ne yapar? Ne yapılır diyor? Zorlanır diyor İbn Hacer ve devam ediyor. Emma men kana mukirran bil vahdaniye. Fakat her kim Allah'ın varlığını yani la ilahe illallah ikrar ediyor. Munkiren nubuvve ama peygamberin mesela nubuvvetini inkar ediyor. Bu da küfrün bir çeşididir sadece. Fe innehu la yuhkam bi islami hatta yaqulu Muhammedur Resulullah. Bu adam la ilahe illallah dese de Muhammedur Resulullah kısmını ikrar edene kadar ne olmaz? İslam'ına hükmedilmez. Fe in kana ya'taqidu enne risalete Muhammed lil Arab khas, eğer itikat ederse Muhammed'in aleyhissalatu vesselam risaleti sadece Araplara hastır. Bütün işte insanlara değil. Tam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor ama diyor ki Muhammed sadece Araplara gönderilmiştir. Falabuttu en yakulu ila cemil halk. Bu adamın da İslam'ına hükmetmek için kesinlikle ne demesi lazım? Muhammed bütün Araplara, bütün insanlara Resul olarak gönderilmiştir demesi lazım. Fe in kana kafa fi cuhudi vacibi ve istibahati muharram. فَيَحْتَاجُ أَنْ يَرْجِعَ عَمَّا اِتَقَدَهُ. Eğer küfrü bir şey, bir vacibi inkar, bir haramı mübah görmekse onun ondan dönüp dönmesi ve buna itikat etmesiyle ancak ne olur diyor İslam'ına hükmedilir. Yani adamın küfrü namazı terkse namaz kılmasıyla İslam'ına hükmedilir. Adamın küfrü zekatı inkarsa zekatı eda etmesiyle İslam'ına hükmedilir. Adamın küfrü teşriği Allah subhanahu ve teala'dan başkasına vermekse teşriği Allah subhanahu ve teala'ya verdiğini ikrar etmesiyle İslam'ına hükmedilir. Adamın İslam'dan çıkması kabirlere ibadet ise bunlardan beri olduğunu beyan etmesiyle ne olur? İslam'ına hükmü olunur. Bu kavilde İbn Hacer rahimehullah'ın Sahih Buhari'ye yaptığı şerhte naklettiği görüşüdür. Yani buraya kadar aktardığımız Nevevi'nin sözü olsun, İbn Hacer'in sözü, Kadı İyad'ın, Hattabi'nin hepsi muteber alimler. Bu alimlerin hepsinin sözlerinde ne yapmışlar? Dikkat edin. Bu insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar veya işte kim la ilahe illallah derse gibi hadisleri ne yapmışlar? Kesinlikle tevil etmişler. Kesinlikle demişler ki burada murat aslen bu sözü hiç ikrar etmeyen müşriklere ait sözlerdir demişler. İkinci olarak açıklamaya çalışacağımız hadis ise Usame İbni Zeyd hadisidir. Usame İbni Zeyd radıyallahu teala anhu dedi ki Bu'ithna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila unasim min Cuhayne yukalu lehum hurukat. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizi Cuhayne'ye gönderdi. Onlara hurukat deniyordu demiş. Bir yerin adı tabii ki. Ağaçların olmadığı bir bölgenin adı. Kale dedi ki Fe'eteytu ala raculun minhum فَذَهَبْتُ اَتْعَنَهُ. Bir adamın yanına geldim. Bir adamın yanına geldim ve adamı kötülemeye gittim. Yani adamı şer öldürmeye niyetleniyor. فَقَالَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا. Adam la ilahe illallah dedi. فَتَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ. Ama bunu kabul etmedim. Adamı öldürdüm. فَجِئْتُ اِلَى النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ فَاَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiğim bunu haber verdim. فَقَالَ قَتَلْتَهُ وَقَدْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. La ilahe illallah dedikten sonra mı onu öldürdün? قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّمَا فَعَلَ ذَٰلِكَ تَعَوُّذًا. Dedim ki ya Resulallah bunu korktuğundan sığınmak için yaptı. قَالَ فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنَ قَلْبِهِ. Kalbini mi yardın dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte cahillerin kendilerine istidlal ettikleri fakat Allah'ın anlayıştan mahrum bıraktığı bu zır cahiller. Bu hadisi de tabii ki kalplerinde hastalık olduğu için bu hadisin şerhlerine bir bakalım. Alimler burada ne demişler? Bu hadisi nasıl anlamışlar gibi bir dertleri olmadığı için, kalplerinde hastalık olduğundan ve vurduklarına yapışmak gibi bir dertleri olduğundan dolayı hemen hadisin zahirine yapışıp diyorlar ki bakın la ilahe illallah diyeni öldürdüğü için sahabeye peygamber sen kalbini mi yardın diyor. Ondan sonra bu insanlar apaçık güneş gibi üzerinde icma olan küfürleri işleyen insanların la ilahe illallah demelerinden dolayı Müslüman olduklarını, dinden çıkmadıklarını iddia ediyorlar. Allah onlara hidayet versin. Bu hadisin şerhinde İmam Begavi Şerhi Sünne'de 10. ciltte şu babın başlığında açıklamalarda bulunuyor. Tahrimi katli izâ esleme alâ eyyi dininken, hangi din üzere olursa olsun Müslüman olanın, teslim olanın öldürülmesinin haramlığı babı diye bir bab başlığı açmış ve diyor ki هذا hadis muttefakun ala sıhhati. Bu hadisin sıhhatinde ittifak vardır ve fihi delilun ala enel kafir iza tekellema bit tevhid vecibe el kef an katlihi. Eğer kafir tevhid kelimesini konuşursa ondan kılıç kaldırılır diyor. Ve kâle el imam devam ederek dedi ki ve hâzâ fil vesni. Ama bu hüküm kimin içindir? Putperest içindir. Hangi putperest? Ellezî lâ ya'takidu tevhid. Aslen hiç tevhidi ikrar etmeyen bir putperest içindir. İza ete bi kelimeti tevhid, ama bu putperest tevhid kelimesiyle gelirse yuhkem bi islamihi, İslam'ına hükmedilir. Sümme yücbiru ala sa'iri şerâitil İslam, sonunda İslam'ın diğer şartlarına zorlanır. Fe emme men yâtekidit tevhid, ama bu kafir taifelerden her kim tevhidi ikrar ediyorsa bugünkü topluluk gibi. Lakinnehu yünkürür risale, fakat küfrü mesela risaleti inkar etmekse fela yuhkem bi islam bi mujarrati kelimeti tevhid. Sadece kelime-i tevhidi ikrar etmesiyle İslam'ına hükmedilmez. Hatta yakulu Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür deyip o dinden çıktığı noktadan tekrar geri girene kadar İslam'ına hükmedilmez. Fe izâ kâle hâkâne muslimen. Bunu söylerse İslam'ına hükmedilir. İlla ancak en yekûne minellezîne yekûlûne Muhammedun meb'ûthun lil arab khas. Ancak şöyle diyenlerdense gene İslam'ına hükmedilmez. Muhammed sadece Araplara gönderilmiştir. Fe hîne izin, işte o zaman la yuhkam bi islamihi bi mücerredil ikrarı bir risale. İşte o zaman sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesiyle de İslam'ına hükmedilmez. Hatta yukirru, ta ki şunu ikrar edecek, ennehu meb'ûthun ilâ kâffetil halk, bütün yaratılmışlara gönderilmiş olduğunu ikrar edene kadar bu kişinin de İslam'ına hükmedilmez. Sümme yustahabbu en yumtihanne bil ikrar bil ba'th ve tebarra min kulli dini yuhalifu l-islam. Sonra bunu ikrardan sonra imtihan edilebilir ve bütün İslam'ın dışındaki dinlerden teberrü etme ne yapılır? İcbar edilir, zorlanır. Ve kezalike el-murtet ya'udu ila'l-islam an dinin ellezî intakale ileyhi. İşte bu şekilde mürtet İslam'dan çıktığı şeyle tekrar İslam'a döner. Yani bu çok önemli bir kaidedir. Yani insan neyle İslam'dan çıkıyorsa ancak ondan beri olduğunu ya ameliyle ya sözüyle beyan ederek ne yapabilir? Tekrar İslam'a döner. Ancak öyle İslam'ına hükmederiz. Bugünkü topluluklar teşriği Allah subhanahu ve teala'dan alıp beşere vermekle, bugünkü topluluklar zarar ve faydayı ölülerden beklemekle, bugünkü topluluklar buna benzer birçok küfürleri Allah subhanahu ve teala'ya karşı işledikleri birçok küfürleri ile İslam'dan çıkmıştırlar. Ne zaman ki bu topluluktan biri bu yaptığı küfürlerden teberri ettiğini beyan eder, gerek ameliyle gerek kavliyle, işte o zaman ancak ne olur? İslam'ına hükmedilir. Yoksa mücerret la ilahe illallah Muhammedur Resulullah lafzıyla İslam'larına hükmedilmez. Çünkü bundan inandıkları la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın içinde teşrii insanların hakkıdır. İşte ölüler insanlara fayda verir vesaire, birçok şirki itikat da bu kelimenin beraberinde insanların zihinlerindedir. Böyle bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, hadislerde bahsedilen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah değildir. Bu ekseri muhakkik ulemanın kavlidir. Gene bu meselede getirilen başka hadislerden bir tanesi de şudur ki bu bize delildir, kuvvetli bir delildir. Men kale la ilahe illallah, kim la ilahe illallah der ve kefere bima yu'bedu min dunillah, Allah'tan başka ibadet edilen ne de reddederse. Bakın bir kayıt getirdi la ilahe illallah demenin peşine. Allah'tan başka ibadet edilen her şeyi reddetmek ki bu imanın tamamını kapsayan bir meseledir. Harama maluhu ve damuhu ve hesabuhu alallahi azza ve cel. Malı ve kanı haram olmuştur. Hesabı da Allah subhanahu ve teala'ya kalmıştır. Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab bu hadisin şerhinde diyor ki هَذَا مِنْ عَذَمُ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَا لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Bu la ilahe illallah manasını açıklayan en yüce hadislerden bir tanesidir. فَاِنَّهُ لَمْ يَجَعَلْ اَتَّلَفُظُ بِهَا عَاصِمًا لِلدَّمِ وَالْمَلِ. Sadece mücerret bu kelimeyi telaffuz etmeyi malı ve kanı koruma sebebi kılmadı. Bel bilakis ve la ma'rifetun ma'naha ma'a lafzıha. Bunun manasını bilmeden sadece lafızlarını söylemeyi de ne kılmadı? Onun kanını ve malını koruyacak şey kılmadı. Bel valel ikrar bizalik. Bunu ikrar etmeyi de sadece dile getirmeyi de malın ve kanın korunması vesilesi kılmadı. Bel ve la kevnihi la yed'u illallah vahdehu la şerike lehu bel la yuhram maluhu ve damuhu hatta yadifu ila zalikel kufri bima yu'bedu min dunillah. Ta ki şirksiz bir şekilde sadece Allah subhanahu ve teala'ya dua edip ona ibadet edene kadar ancak öyle ne olur? Malı ve kanı haram olur. Ta ki ne yapacak? Allah'tan başka ibadet edilenleri, burası çok önemli. Yudifu ila zalikel kufr. Onu küfre izafe edecek. Yani kafir olduklarını, Allah'tan başka ibadet edilenlerin kafir olduklarını beyan edecek, onları tekfir edecek. Ve in şekke ev tevakkafe, ama onları küfre nispet etmekte, onları tekfir etmekte şüphe eder ya da durursa lem yuhrem maluhu ve demuhu, malı ve kanı haram olmaz diyor. Allah ona rahmet etsin, ne de güzel açıklamış. Torunu Şeyh Abdurrahman Kitabut Tevhid'in şerhinde Fethül Mecid'de şöyle diyor. Bu hadisi naklettikten sonra e'lem en nebi sallallahu aleyhi ve sellem allaka asamatul mal ve dam fi hadhihi'l hadisi bi emrayn. İyi bil ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem malın ve kanın korunmasını bu hadiste iki şeye bağladı. Evvel birincisi kavlü la ilahe illallah an ilmi ve yakin kema huwa kayyada fi kavliha fi gayri ma hadisi kema takaddeme. Allah subhanahu ve teala Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın diliyle la ilahe illallah ilim ve yakin üzere bu sözü söylemeyi başka geçen hadislerde kayıtlar getirerek bazı şartlara bağladı. Çünkü bu hadisin farklı lafızları var. Kim la ilahe illallah derse diye tek bir lafızı yok. Kim la ilahe illallah sıdkla derse, kim la ilahe illallah bilerek söylerse, kim la ilahe illallah ihlasla söylerse gibi başka lafızlarla kayıtlar getiriyor. Ve sen ikincisi el kufri bima yu'badu min dunillah, Allah'tan başka ibadet edilenleri küfretmek, onları tekfir etmek. Felem yektefi bil lafzil mücerret anil ma'ne, sadece mücerret lafız değildir manasının dışında. Belle budde min kavliha vel amel biha, bu sözü söylemek ve gerekleriyle de amel etmektir bu hadislerde kastedilen. Ki Şeyh Abdurrahman şöyle bitiriyor sözünü. Bu Allah subhanahu ve teala'nın şu sözündeki ayet şu sözüyle de ittifak halindedir. Feme yekfur bit tağut ve yu'min billah fakat istemseke bil urvetil vuska lem fisseme leha. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapasağlam kulpa tutunmuştur. Gene başka bir yerde şöyle diyor. Kultu, dedim ki efadel hadisi ennel insan قَدْ يَقُولُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَلَا يُكَفِّرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. İnsan la ilahe illallah derse ve Allah'tan başka ibadet edilenleri tekfir etmez, reddetmezse فَلَمْ يَأْتِ بِمَا يَعْسَمْ دَمَهُ وَمَا لَهُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ وَالْاَحَادِيثِ. Muhkem ayetlerin ve hadislerin delalet ettiği şekilde onun malı ve kanını olmaz, korunmuş olmaz. Gene şehadet lafzını nutk etmek, konuşmak noktasında bahsederken şöyle diyor. Ve kavluhu men şehide en la ilahe illallah, kim la ilahe illallah şehadetini yerine getirirse sözü, ey yani men tekelleme biha arifen li manaha, her kim bunun manasını bilerek konuşur, amilen bi muktedaha batinen ve zahiren, gerek batinen gerek zahiren gereklilikleriyle amel ederek bu sözü söylerse, felebutta fi şehadeteyni minel ilmi vel yakini vel amel bimedluliha, kesinlikle bu iki şehadetlerinde de olacak, ilim, yakin, amel ve delilleriyle birlikte amel olacak. Kema kâle Allahu Teala, Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi, fe'alem ennehu la ilahe illallah, iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah ilmi ne yapıyor bu ayette emrediyor. Ve kavlu teala, gene Allah subhanahu ve teala'nın şu sözü de buna apaçık bir şekilde delalet ediyor. Bu ayette Zuhruf suresi 86. ayet, çok önemli bir ayet. İlla men şehide bil hak, kim hakka şehadet ederse, ve hum ya'lemun, ve nasıl şehadet edecek? İlim üzere şehadet edecek. Kim bilerek şehadet ederse. Yani bilmeden cahilce bu kavlin söylenmesi, ayetin de delalet ettiği şekilde hiçbir faydası yoktur. Ve Şeyh Abdurrahman şöyle devam ediyor. اَمَّنْ نُطْقُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ لِمَعْنَاهَا وَلَا يَقِينِ وَلَا عَمَلْ بِمَا تَقْتَد۪يهِ مِنَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَلَا اِخْلَاسِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Eğer bu sözü söylemek manasını bilmeden, yakın olmadan, amel gereklilikleriyle olmadan, şirkten ve ehlinden beraat olmadan ve söz ve ameli ihlasla Allah subhanahu ve teala yöneltmedikçe, kavlul kalbi vel lisan, sözün ve kalbin dilin ve kalbin sözü, vel amelul kalbi vel cevarih, azaların ve kalbin amelleri olmak üzere bu kısımları yerine getirmeden, sadece manasını bilmeden telaffuz şeklindeki bu kelimeyi nutk etmek, fe gayri nafiun bil icma, icma ile kişiye ne yapmaz diyor şeyh, fayda vermez diyor. Bu noktada icma naklediyor. Bunlar çok önemli nakillerdir kardeşler. Demek ki yani bugün la ilahe illallah diyen insanlar la ilahe illallah manasını bilmedikleri için, Muhammed Resulullah manasını bilmedikleri için ne olmadılar? İslam'a girmediler. Burada bazı itirazlar gelebilir. Yani şu anda itirazları duyar gibiyim. Müşrikler de bilmiyordular gibi. Öyle bir şey yok. Müşrikler çok iyi anlıyorlardı. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tevhidi onları çok iyi anlatmıştı. Delilimiz de Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği, tahric ettikleri şu hadislerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kul ya ammi la ilahe illallah dediğinde, ey amcacım la ilahe illallah de dediğinde, Ebu Cehil ve yanındaki diğer kafirler Ebu Talib'e eterghabu an millete Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun ya Ebu Talib diye cevap veriyorlardı. Mücerret lafız olmadığını Ebu Cehil bile biliyordu yani. O yüzden biliyordu ki la ilahe illallah demek Abdülmuttalib'in dininden yüz çevirmeyi beraberinde gerektiriyordu. Yani Muhammed'in dinine girmek aleyhissalatü vesselam var olan bütün batıl dinlerden beri olmayı da beraberinde getirdiğini Ebu Cehil bile bugünkü cahillerden daha iyi ne yapmaktaydı, bilmekteydi. Allah hidayet versin. Şerhi gereken Bukhari ve Müslim'in tahric ettiği İbn Ömer'den bir hadis de şudur. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umirtu an uqatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ben insanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince ve yuqimus salate ve yu'tu zeka, namazı kılıp zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Fe in fealu zalike asamu minni dima'ahum ve amwalahum. Bunu yaparlarsa benden mallarını ve kanlarını korurlar. İlla bi hakkı ve hisabı alallah. Ancak İslam'ın hakkı hariç ve hesapları da Allah subhanahu ve teala'ya kalmıştır. İmam Begavi rahimullah bu hadisin şerhinde gene diyor ki hadi hadisun muttefakun ala sıhhatihi, bu sıhhatinde ittifak olan bir hadistir. Ve kavluhu hatta yakul la ilahe illallah sözü ise arada bihi ibadetul avsan dun ehlil kitab. Burada kasıt ehli kitabın dışında la ilahe illallah hiç ikrar etmeyen putperestlerdir. لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ, çünkü ehli kitap la ilahe illallah der. ثُمَّ لَا يُرْفَعُ عَنْهُمُ السَّيْفِ, onlardan kılıç kaldırılmaz buna rağmen. حَتَّى يُقِرُوا بِالنُّبُوَّةِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ta ki Muhammed'in risaletini ikrar edene kadar, bu ehli kitaptan la ilahe illallah demelerine kadar rağmen kılıç kaldırılmaz. Ev yu'til cizye, ya da cizye verinceye kadar onlardan kılıç kaldırılmaz diyor. Gale Şeyh Süleyman İbni Abdullah, Şeyh'in torunlarından Şeyh Süleyman dedi ki ve emmâ kavlul insan la ilahe illallah min gayri ma'rifeti li ma'nâhe ve la amel bihi, insanın la ilahe illallah sözünün manasını bilmeden ve onunla amel etmeden söylemesi, ev da'vâhu annehu min ehli tevhid ve ve la ya'rifu tevhid, kendisinin tevhid ehli olduğu iddiasında olmasına rağmen tevhidi bilmemesi, bel rubbema yuhallasu li gayrillahi min ibadetihi min ad-du'a wal-khawfi wadh-dhabhi wan-nadhri wat-tawwi wal-inabe ve gayri zalik min al-anwal ibade, bilakis ibadetin çeşitlerinden olan duayı, korkuyu, kurban kesmeyi, adak adamayı, tövbe etmeyi, yönelmeyi, ibadetin bazı çeşitlerini Allah'tan başkasına sarf etmesi, fela yekfi fit-tevhid, bu hal üzeri olması ve la ilahe illallah söylemesi tevhidi için yeterli olmaz. Bella yakun illa müşriken ve haletu hadihi, bu hal üzeri olduğu müddetçe ancak ve ancak sadece bir müşriktir. İstediği kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini ne yapsın? İkrar etsin. Yakulul fakihu Kessani el Hanefi, Hanefilerin büyüklerinden Kessani dedi ki attırukul leti yuhkem biha bi kevni şahsi mu'minen felâfe, bir kişinin İslam'ına hükmedilmesi üç şeyle olur. Nassun, nas ile olur, ve delaletun, delalet ile olur, ve tabaiyyetun, ya da tabaiyye ile olur. Tabaiyye şudur, mesela Darul Kufur'da ve Darul İslam'da yöneticinin veya dara tabi olarak bir durumu bilinmeyen insanlara hüküm vermedir. Ya da işte çocuk vardır, çocuk küçüktür, daha buluğa ermemiştir ama annesi babası Müslüman veya kafirse çocuk da Müslüman veya kafir hükmünü alır. Bu tabaiyye hükmü denir buna. İşte Kessani de bundan bahsediyor. Üç şekilde insanın diyor ya İslam'ına ya da küfrüne hükmedilir. Ya nassun, nasla adamdan bir nas görülmüştür. Tevhidine dair bir nas görülmüştür veya küfrüne dair bir nas görülmüştür. Ve delaletun, ya da tevhidine delalet eden veya küfrüne delalet eden bir şeyle hükmedilir. Veya tebaiyyetun, ya da ya Darul Kufur'daysa Darul Kufa tabi olaraktan küfrüne, ya da Darul İslam'daysa Darul İslam'a tabi olaraktan İslam'ına hükmedilir. Emen nasun, nasla hükmetme noktasına gelince فَهُوَ اَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَ اَوْ بِالشَّهَادَتَيْنِ اَوْ يَأْتِي بِهِمَا, yani la ilahe illallah'la Ya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile ne olur? İslam'ına hükmedilir. Ama neyle beraber? Ma'atteberru mimma huve aleyhi sarihen. Önceki batıl dininden teberri etmesiyle, açık teberrisi ile beraber la ilahe illallah ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi nas ile İslam'ına hükmetmek demek. Yani çok dikkatli ifadelere inşallah bakmaya çalışın. Şurasını tekrar ediyorum. Çok iyi dinleyin inşallah. Fehu en ye'ti bi şehade ev şehadetin ev ye'ti bihime la ilahe illallah ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la gelmesi ma etteberru mimma hu aleyhi sarihen. Önceki batıl dininden teberri, açık bir teberri ile beraber bu kelimeyle beraber gelmesi ancak İslam'ın hükmedilir. Yani atıyorum şirkin yaygın olduğu bir toplulukta, mesela teşri şirkinin yaygın Allah subhanahu ve teala'dan alıp beşere verildiği bir dönemde, bu şirkin yaygın olduğu bir dönemde kişi la ilahe illallah ve la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesiyle beraber teşriği de Allah subhanahu ve teala'ya verdiğini beyan etmesi, açıkça ortaya koymasıyla beraber ancak ne olabilir? İslam'ına hükmedilir. Yoksa mücerred la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesiyle İslam'ına nas delil olmaz. Evet, ve beyanu hadhihi'l cümle enel kefer asnafun arba. Bu meselede kafirler dört sınıftır diyor. Bir, sınıfun minhum yunkiruna sani' aslen. Birinci sınıf vardır. Aslen bunlar yaratıcı olan Allah subhanahu ve teala'yı kabul etmezler. Dehriler gibi, yani ateistler gibi. İkinci sınıf vardır. Minhum yuqiruna bis sani ve yunkiruna tevhidehu. Allah subhanahu ve teala ikrar ederler, kabul ederler ama tevhidini inkar ederler. Ve seni vel mecus. Onlar da mecusiler, putperestlerdir. Aslında Allah'a ikrar ederler Allah'ın varlığını fakat tevhidini inkar ederler. Ve üçüncü bir sınıf vardır. Allah subhanahu ve teala ve tevhidini ikrar ederler. Bakın dikkat edin. Allah subhanahu ve teala ve tevhidini ikrar ederler. Fakat risaleti inkar ederler. Bunlar da felsefecilerden bir kavimdir. Peygamberliği inkar ediyorlar. Ve dördüncü sınıf, sınıfun minhum yukarruna bis sani ve tevhidehu ve risale fil cümle. Dördüncü sınıfta var ki bunlar işte Allah subhanahu ve teala ikrar ediyor. Allah'ın tevhidini ikrar ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletini ikrar ediyor. Fakat onlar neyi inkar ediyorlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Yahudi ve Hristiyanlara gönderilmediğini, sadece Araplara gönderildiğini. Beşinci sınıf koyalım biz buna. İşte insanlar Allah'ı kabul ediyor. Tevhidini ikrar ediyor. Peygamberin risaletini ikrar ediyor. Fakat teşriği Allah'tan alıp beşere veriyor. Fakat bunlar Allah subhanahu ve teala'dan Allah subhanahu ve teala'ya değil işte kabirlere kurban kesiyor vesaire. Yani burada illet çok önemli. Burada neyi zikrediyor Kessani? İşte tek tek fırkaların şirklerini la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la beraber öne çıkan bazı şirklerini ikrar ediyor ve bu şirklerle beraber İslamlarına hükmedilmeyeceklerini bahsediyor. Ve in kana min es-sınıful evvel ve's-sani, birinci ve ikinci sınıf az önce bahsettiği sıralamada, yani ateistler, putperestler ve mecusiler, yani bunlar eğer la ilahe illallah derseler İslamlarına hükmedilir. Çünkü aslen bunlar bu kelimeyi hiç söylemezler. Bu kelimeyi söylerlerse anlarız ki bunlar İslam'a girmişler. لِيَنَّ هَاُولَا يَمْتَنِعُونَ اَنْ شَهَادَةِ aslen, aslen şehadetten imtina eden insanlardır. فَاِذَا اَقَرُّوا بِهَا كَانَ ذَلْكَ دَلِيلٌ اِيمَانِيمْ. Eğer bunu ikrar ederlerse imanlarına delil olur. وَكَذَلْكَ اِذَا قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهِ. Eğer derseler Muhammed Allah'ın Resulü, şehadet ederim ki لِيَنَّهُمْ يَمْتَنِعُونَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ فَكَانَ الْاِتْيَانِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اَيَّتُهُمَا كَانَ دَلَالَةٌ اِيمَنْ. Yani bu iki şehadetle de gelmeleri ne yapar? Onların imanlarına delalet eder. İster la ilahe illallah desinler, ister la ilahe illallah Muhammed Resulullah desinler. Aslen bunlar bu kelimeleri ikrar etmekten imtina ettikleri için ne zaman bu kelimeleri ikrar ederlerse, beyan ederlerse ne olmuş olurlar? İslam dinine girmiş olurlar. Eğer üçüncü sınıfsa, üçüncü sınıf neydi? Allah'ı kabul ediyor, tevhidini ikrar ediyor. Fakat risaleti inkar eden bazı felsefeciler vardı. Bunların la ilahe illallah demesiyle diyor, la yuhkem bi islamihi, İslamlarına hükmedilmez diyor Kessani. Yani munkirü risale la yemteniyü an hadhil makale. Çünkü risaleti ikrar eden bu tayfeler la ilahe illallah sözünü söylemekten imtina etmiyorlar. Zaten söylüyorlar. Yani bugünkü topluluklarda teşriği Allah subhanahu ve teala'dan alıp beşere vermekle zaten la ilahe illallah inkar ederek bunu söylemiyorlar. La ilahe illallah ile beraber ne yapıyorlar? Bu küfürleri işliyorlar. İşte tıpkı felsefecilerin küfrü, onların küfrün risaleti inkar. Bu küfrün bir çeşidi. Kimse bunu bununla mukayyet kılamaz. Bazı cahiller çıkıp diyebilirler ya işte o felsefeciler risaleti inkar ediyorlarmış. La ilahe illallah diyorlarmış. O yüzden İslam'ını hükmetmemiş alimler. Bugünküler de peygamberin risaletini değil Allah'ın ilahlığına küfrediyorlar. Onlar en azından peygamberin risaletini ikrar ediyorlardı. Bunlar Allah subhanehu ve teala'nın ilahlığını inkar edip Allah subhanehu ve teala'ya denk başka ilahlar tutuyorlar. Bu daha azam, daha büyük bir küfürdür. Eğer bunlar derseler eşhedü enne Muhammeden Resulullah, bu üçüncü sınıf risaleti inkar eden Muhammed Allah'ın Resulü derseler İslamlarını hükmederler. Çünkü aslen bunlar ne yapmıyorlardı? Bu sözü ikrar etmedikleri için ne zaman bu sözü ikrar ederlerse anlarız ki İslam'a girmişler. Ve inkâne mine sınıfur râbi fe etâ vi şehadeteyn fe kale la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eğer dördüncü sınıftansa, neydi dördüncü sınıf? La ilahe illallah diyor, risaleti kabul ediyor, peygamberin peygamberliğini kabul ediyor. Yalnız Yahudi Hristiyanlara gönderilmediğini ikrar ediyor. Bunlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deseler dahi İslamlarına hükmedilmez. Hatta yeteberra min dinillezi aleyhi minel Yahudi evin Nasrani. Yahudi ve Hristiyanların üzerinde olduğu dinden beri oluncaya kadar İslamlarına hükmedilmez. Liyenne min haulay men yukiru bir risaleti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bunlardan peygamberin risaletini ikrar edenler vardır. Fakat lakinnehu yakul innehu bu'ise ilal Arap kasa duna gayrihim, sade Araplar gönderilmiştir derler. Fela yekun itiyanihi bi şehadeteyni bidun teberri delilen ala imanihi. Eski dininden teberri etmeden sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi imanına ne yapmaz? Delalet etmez diyor. Ve keza iza kale Yahudi evin Nasrani. Burası çok önemli. Eğer bir Yahudi ve Hristiyan derse ene mu'minun ev muslim, ben müminim, Müslümanım derse ev kâle âmentu ev eslemtu, ya da ben iman ettim, teslim oldum derse la yuhkem bi islamihi. Bakın burada çok önemli, İslam'ını hükmedilmez. Li ennehum yedda'ûne ennehum mu'minûn ve muslimûn. Çünkü onlar iddia ederler ki biz müminleriz, Müslümanlarız. Vel imanu vel islamu huvellezî hum aleyhi. İslam ve iman kendi dinleridir zaten zanneder Yahudi ve Hristiyanlar. Allahu Akbar, ne kadar büyük bir tabir. Yani Allah ona rahmet etsin kesaniye. Ya o dönemden aslımıza fetva vermiş. Bugünküler de Müslümanız, müminiz. İman ettik, teslim olduk. Biz de hak dini üzereyiz. Biz de İslam üzereyiz. Biz de iman üzereyiz diyorlar. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeleri onların İslam'ına ne yapmaz? Delalet etmez. Çünkü onlar bunları söylemekle beraber şirkin 50 çeşidini Allah subhanehu ve teala'dan başkası, Allah subhanehu ve teala'ya karşı şirkin ve küfrün 50 çeşidini ne yapıyorlar? İzhar ediyorlar. Devam ediyor Kessani rahimeullah. Ve lev kâle Yahudi evin Nasrani. Bir Yahudi ve Hristiyan dese ki eşhedü en la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve teberra minel Yahudi evin Nasraniye. Ben Yahudilikten ve Hristiyanlıktan beriyim. La yuhkem bi islamihi. Allahu Akbar. Adam böyle dese bile İslam'ına hükmedilmez diyor. La ilahe illallah dese, ben Yahudilik ve Hristiyanlıktan beriyim de dese İslam'ına hükmedilmez. Niye? لِأَنَّهُمْ لَا يَمْتَنِعُونَ عَنْ كَلْمَةِ التَّوْحِيدِ. Çünkü onlar kelime-i tevhidden imtina etmiyorlar. وَالتَّبَرُّ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصْرَانِ. Ama Hristiyanlıktan ve Yahudilikten beriyim kelimesine gelince لَا يَكُنُ دَلِيلُ دُخُولُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ. İslam dinine girdiğinin delili olmaz. Niye? لِهْتِمَالِ, şu ihtimal vardır. اَنَّهُ تَبَرَّ مِنْ ذَلْكَ وَدَخَلَ دِينٍ آخَرْ سِوَى دِينِ الْإِسْلَامِ. O bu teberrisi ile beraber Yahudi ve Hristiyanlıktan uzak olmasıyla beraber İslam'ın dışında başka bir dine de girmiş olabilir. Değil mi? İhtimal olduğu zaman ne olur o zaman? فَلَا يُسْلِحُ التَّبَرُّ دَلِيلُ الْاِيمَانِ مَا الْاِحْتِمَالِ. İhtimalle beraber, bakın bu çok önemli bir kaidedir. İhtimalle beraber teberri etmesi bazı batıl dinlerden imanına delil olmaz eğer ihtimal varsa. وَلَوْ اَقَرَّ مَعَ ذَٰلِكَ فَقَالَ. Eğer şunu ikrar ederse şununla beraber دَخَلْتُ فِي دِينِ الْاِسْلَامِ اَوْ فِي دِينِ مُحَمَّدِ diyecek ki La ilahe illallah ve La ilahe illallah diyor. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yahudi ile Hristiyanlıktan da beriyim ve Muhammed'in dinine girdim derse hükme bil İslam, İslam ile hükmedilir li zevalil ihtimal. Çünkü ihtimal artık ortadan kalkmıştır. Bi hadhil karine. Bu delil ile vallahu subhanahu ve taala alem. Allah subhanahu ve taala en iyi bilendir. Bedai sanai fi tertibi şirai lil imam Alaeddin Ebu Bekir el-Kessani el-Hanifi. Bunu Allah ona rahmet etsin. Ne güzel de açıklamış. 7. cilt sayfa 102 ve 103. sayfalarda Bedai Sanai meşhur kitabında ne yapıyor? Beyan ediyor. Allah ona rahmet etsin. Ne kadar da güzel ne yapmış? İkrar etmiş. Ders biraz uzadı. İnşallah devam edeceğiz. İkinci bölümü olacak. Alimlerin kavilleri bununla kalmadı. Daha Hanbelilerden inşallah nakiller var. Aynı şekilde bir Kestaniye müttefik olan ve sonradan gelen Necid ulemasının bu meselede kavilleri var. İnşallah bir dahaki dersimizde ikinci parçasıyla beraber inşallah kişilerin İslam'ını nasıl hükmedilir, nasıl hükmedilmez inşallah tamamlayacağız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü ileyke.